दिव्यांश बोला, चुपचाप अपनी बेटी को सच बताओ और उसकी शादी युग से कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही युग उसे पुरानी बातों को लेकर ताने मारेगा, बल्कि उसे खुशी खुशी अपनाकर उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। सोच लो नित्या, अपनी बेटी को क्या देना चाहती हो, एक सुनहरा भविष्य या फिर अपनी तरह अंधेरे में रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। नित्या और अजय कुछ नहीं बोले, दोनों की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। नित्या कुछ बोलती इससे पहले ही अजय ने नित्या की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया। उसके जाते ही शिवाय ने एक नजर ऑफिसर को देखा और बोला, 24 घंटे है तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे, जितना भागना है भाग जाओ, कोशिश करो इंडिया छोड़ दो, 24 घंटे के बाद मैं तुम्हें ढूंढना शुरू करूंगा और अगर तुम मेरे हाथ आ गए तो फिर तुम्हें मारने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा, याद रखना। इतना कहकर शिवाय भी पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे दिव्यांश भी चला जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि राजवीर गुस्से में युग को देख रहा है। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ बोला, बाहर चलकर बात करते हैं। राजवीर ने गुस्से में युग को देखकर कहा, बाहर आओ, और युग ने अपना सलाइवा गटक लिया। वो अच्छे से जानता था कि नित्या और गरिमा के सामने उसकी फैमिली ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब बाहर जाकर उसकी बैंड बजने वाली है। उसने एक नजर वेदांत को देखा तो वेदांत ने पलके झपकाई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने पलटकर ऑफिसर को देखा और बोला, शिवाय जीजू तुम्हें छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वेदांत युग को लेकर चला गया। वहीं सीनियर ऑफिसर ने अपना सलाइवा गटक लिया और तभी उसके पास एक कांस्टेबल आकर बोला, साहब आपने सच में गलत लोगों से पंगा ले लिया, आप नहीं जानते एक बार अभिमान को किसी ने अरेस्ट किया था, उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, आज तक लापता है। ऑफिसर ने फिर से अपना सलाइवा गटका और झटके से कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने वो दोनों पेपर्स रखे थे, एक युग के बेल के और दूसरे जो अजय ने उसे भेजे थे, और उनकी कीमत 2 करोड़ थी। दूसरी तरफ राजवीर गुस्से में गाड़ी के पास खड़ा था। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और फिर शिवाय को इशारा किया। थोड़ी देर में शिवाय भी गाड़ी में बैठ गया। दिव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, राजवीर कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी खामोशी में कितना गुस्सा था दोनों भाई जानते थे। दिव्यांश ने हल्का सा शिवाय की तरफ देखकर इशारा किया तो शिवाय ने हल्का सा पलटकर राजवीर को देखा और बोला, बस कर सीनियर, बच्चों को क्या पता कि गरिमा कैसी लड़की है। राजवीर बोला, शिवाय मैं बहुत गुस्से में हूँ, प्लीज कोई बात नहीं। शिवाय ने कहा, क्यों है गुस्से में और अगर गुस्से में था तो मुझे रोका क्यों, आज ही नित्या का गला घोटकर मार देता, लेकिन तू तो अपनी समझदारी के चलते कुछ करने ही नहीं देता, मन तो तेरा भी था ना कि अपनी एक्स को वहीं के वहीं मार दूं। राजवीर बोला, उसने मेरे बेटे को टारगेट करके अच्छा नहीं किया, सजा तो मिलेगी, इस बार नहीं छोड़ूंगा, समझदार हूँ शरीफ नहीं। शिवाय बोला, अब जो होगा देखा जाएगा, तू शांति से काम ले। राजवीर बोला, और जब रूही को पता चलेगा। ये सुनकर दोनों भाई को हंसी आ गई और राजवीर अंदर तक किलस गया, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों के कोने भी मुड़ गए। उसे खुद नहीं पता था कि जब ये बात रूही को पता चलेगी तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद राजवीर बोला, दिव्यांश गाड़ी रोको। दिव्यांश ने कहा, क्यों क्या हुआ। राजवीर ने कहा, मुझे युग से बात करनी है, गाड़ी रोको। जैसा राजवीर ने कहा दिव्यांश ने गाड़ी रोक दी। आसपास थोड़ा जंगल था, सुनसान सी सड़क थी। तीनों गाड़ी से बाहर उतरे, तीनों ही जेब में हाथ डालकर सड़क की तरफ देख रहे थे और तभी वहाँ वेदांत की गाड़ी आकर रुकी। वेदांत और युग दोनों ही गाड़ी से बाहर आए। युग ने वेदांत की तरफ देखा, वेदांत ने थोड़ा सा आगे जाने का इशारा किया। युग थोड़ा सा आगे आया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सीनियर रघुवंशी के सामने चला जाए। फिर भी वो हिम्मत करता हुआ थोड़ा अंदर और आगे गया। जैसे ही वो राजवीर के पास पहुंचा, वैसे ही राजवीर ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि युग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वेदांत जल्दी से भागता हुआ आगे आया। राजवीर एक कदम और युग की तरफ बढ़ता, उससे पहले ही वेदांत बीच में आ गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, जीजू बहुत हुआ, युग की क्या गलती, यही कि उसने गरिमा को बेचारी समझा, यही कि वो देव और कृष्ण की बातों में आकर गरिमा के पास चला गया। राजवीर गुस्से में युग को देख रहा था। वहीं युग की आंखें तो गीली नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसका और उसके पापा का रिलेशन खराब हो गया। वो उठ गया था, उठने के बाद भी वो बस अपने पापा की आंखों में देख रहा था। राजवीर भी अपने बेटे की आंखों में देखे जा रहा था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, जीजू प्लीज दूर हटिए, लेकिन राजवीर ने उल्टा वेदांत को आगे से हटाया और युग की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है? यू के चेहरे पर उदासी थी, इमोशंस उसे रोने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो रोया नहीं। आखिर था तो अपने पापा का बेटा ही, इतनी जल्दी रो कैसे सकता था? उसने हल्की सी हाँ में करतन हिलाई। ये सुनकर ही राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी जिंदगी नर्क बना देगी, तू जानता नहीं है उसकी माँ को, नागिन है नागिन। जिंदगी भर ऐसे रिश्ते में फंस जाएगा जिसे ना तू निगल पाएगा और ना ही उगल पाएगा। तू चाहता है कि तू अपनी जिंदगी उस गरिमा नाम की लड़की के ऊपर खराब कर दे? तू मेरा इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरी गैरी लड़की आकर तेरे दिल से खेल कर चली जाए। ज्यादा वक्त नहीं बीता, हो सकता है कि तुझे उसके लिए फीलिंग्स आ गई हो, लेकिन मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा। कर ले उससे शादी और सेटल हो जा, भूल जा गरिमा को। तू नहीं जानता किस खानदान से है वो लड़की। युग कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। वहीं दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया, लेकिन शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर के सवाल और राजवीर का समझाना ठीक था। उन्हें नहीं पता था गरिमा किस तरीके की लड़की है, और वैसे भी वो नित्या और अजय की बेटी थी, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं चालाकपंथी तो जरूर होगी, और उस चालाकपंथी को युग हैंडल नहीं कर पाता। राजवीर ने एक बार फिर कहा, अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? करना चाहते हो उस लड़की से शादी? संभाल पाओगे उसे जिंदगी भर? युग ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पापा उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी नहीं करूं तो नहीं करूंगा, लेकिन उसे ये जरूर सिखाना चाहता हूं कि किसी के दिल से नहीं खेलना चाहिए, किसी को प्यार करके उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं, मैं भी चाहता हूं कि वो भी गुजरे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा, आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। राजवीर ने युग की बाजू पकड़ी और उसे झटके से खींचकर गले लगा लिया। जैसे ही राजवीर ने युग को गले लगाया, वैसे ही युग की आंखों से हल्का सा पानी गिर गया। राजवीर अपने बेटे को बहुत कसकर गले लगाए हुए था। आज पता चल रहा था कि राजवीर को युग से कितना प्यार है। बेशक वो युग को डांटता था, थप्पड़ भी मार देता था, लेकिन था तो उसका इकलौता बेटा है, उसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था? राजवीर नहीं चाहता था कि जो उसने झेला वो उसका बेटा भी झेले। राजवीर के पास तो सपोर्ट नहीं था, जो कुछ था वो शिवाय ही था, लेकिन युग के पास तो पूरी फैमिली का सपोर्ट था। उसके बाद भी वो जानबूझकर बर्बादी के रास्ते चलने के लिए तैयार था। राजवीर ने अपने बेटे के सर को सहलाते हुए कहा, सोच ले युग, बच्चे मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। युग ने अपनी पकड़ अपने पापा पर कसते हुए कहा, मैं नहीं तड़पूंगा पापा, आप देख लेना, मैं नहीं तड़पूंगा, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजवीर ने अपने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर कहा, तू समझ नहीं रहा युग, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। युग बोला, पापा अगर आप मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, यकीन मानिए जो उसने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। मैंने सोचा वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मासूम, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो दुश्मनी निभाते निभाते दिल से भी खेलने लगेगी। अब जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ उससे भी गुजरना पड़ेगा। राजवीर बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। युग ने कहा, तरीका तो उसका भी ठीक नहीं था, दिल का खेल है पापा, खेलने दीजिए ना, जब तक उन्हें दर्द नहीं होगा तो दर्द का एहसास कैसे होगा। राजवीर बोला, तुम्हारी माँ, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगी? कितने सपने सजाकर बैठी है वो तुम्हारी शादी के, और तुम हो कि उसे जाकर ये कहोगे कि नित्या की बेटी पसंद आई है? अब युग ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, पापा अब सारे काम मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? आप मनाना ना माँ को। राजवीर ने पीछे पलटकर दिव्यांश और शिवाय को देखा, दोनों इधर उधर देखने लगे। राजवीर बोला, वह पुलिस स्टेशन में तो बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, अब रूही के सामने बोलने में सबकी हालत टाइट हो रही है, बोलो जल्दी क्या डिसाइड किया है। शिवाय और दिव्यांश एक साथ बोले, कोशिश करेंगे उसे मनाने की। राजवीर और युग दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने अपने बेटे के माथे को चूमकर कहा, अगर मैंने तुझे परेशान देखा तो तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूंगा। युग बोला, सोच सकता हूँ, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे और आप इतनी जोर से मारते हैं कि मैं गिर भी जाता हूँ। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने अपने बेटे के चेहरे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, कम बोला कर, बाप हूँ तेरा, इतना तो हक बनता है मेरा। युग ने फिर से अपने पापा को गले लगा लिया और बोला, बस पापा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, उस लड़की का प्यार नहीं। राजवीर ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, जहां तुझे लगे कि बस अब बहुत हुआ वहीं इस गेम को रोक देना, तेरा बाप तेरे साथ है। अगले एक घंटे में सीनियर रघुवंशी मेंशन पहुंच चुके थे, सब आकर सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आर्या ने जब वेदांत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आर्या ने वेदांत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, तूने तो आना ही छोड़ दिया। वेदांत बोला, नहीं दी ऐसी बात तो नहीं है, और तभी दृष्टि उसके पास आते हुए बोली, हाँ ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, हम दोनों बहनों को तो तू कुछ समझता ही नहीं, आएगा अपने भाइयों से मिलेगा और चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने जीजू की गोद में बैठने को तैयार रहता है। अरे पहले दीदी है कि जीजू? वेदांत ने शिवाय और दिव्यांश की तरफ देखा और फिर आर्य और दृष्टि की तरफ और फिर बड़े प्यार से बोला, जीजू। ये सुनते ही सीनियर रघुवंशी हंस पड़े। वही दृष्टि ने तो वेदांत के गाल पर हल्का सा चांटा मारकर कहा, बहुत बोलने लगा है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी रूही चिल्लाती हुई बाहर आई, राजवीर, राजवीर। राजवीर ने तो कसकर आंखें बंद कर ली। रूही बाहर आई और सीधा राजवीर के सामने गई और अपना फोन उसे थमाते हुए बोली, ये देखना, बहुत देर से इस ऐप को चलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये चल ही नहीं रही, जरा देख कर बताइए इसमें क्या हो गया। राजवीर ने फोन ले लिया और फिर उसे अपने पास रखकर बोला, ये सब बाद में रूही, एक जरूरी बात करनी है। रूही बोली, क्या जरूरी बात करनी है? इतना कहकर उसने युग को देखा और मुस्कुराकर बोली, तू कब आया? युग ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर बोला, अभी आया माँ। रूही जाकर युग के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, ये गाल तेरा लाल कैसे हो गया? युग ने राजवीर की तरफ देखा, क्या होगा जब रूही को पता चलेगा?